أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الزمر دا شپږ دېرشم آيات څخه شروع پر یو څلوېښتم آیات باندې ختم شو. د دې ربط د ماقبل سره په دې کې دی چې د سورت د سره څخه تر دې ځایه پورې چې و په دې کې ډېر آیات و چې د توحید احقاق یې کاوه، ثابتول یې کول او د شرک بتان یې کاوه. نو دغه آیاتونه خو که موږ سپیاج د سورت په سر کې موږ دا سورت د توحید د آیاتو څخه دی ډک دی، دی لبریز دی لکه کاسه چې سر پر سر شي. نو مشرکانو چې دا مسلسل د توحید آیاتونه اورېدل او د شرک بتالې اورېدې بره به نو دا رقم سوه و نبي علیه الصلاة والسلام ته به بره ول ول دا زموږ د خدایانو استهزا و اهانت مه بیانوه. کنه په خدای که مې یو آه در باندې وکړي و د خپلو خدایانو ته مې وژړه چې لیونی خو دې کې معنا د ول په دې ګوته مه وهه، دا به دې وشوی وي، بره به لیونی سي په ځان به نه پوهېږي. نو زموږ په خدایانو کرمل ردا به و نبي علیه الصلاة والسلام ته یو دمکۍ ورکړه چې خوله سړی درته کیک دا ته څه شي وایه. دغه آیتونه چې د جسرت سره د دغه ځای دي بل خبر نسته پکې شي. اتوحید حق دی، اتوحید حق دی، مشرک په دوزخ کې دی، مشرک تباه دی، بل کار دې نسته. نو بره بیا دغه دمکۍ نبي علیه السلام ته ورکړه چې که موږ پر خپلو خدایانو یو بغاره وکړه، یو ژړه مو پر وکړله، په خدای چې لیونی خو درڅه جوړ کړي و به دې شوی وي، دا مه کوه، دغه تخویف یې ورکوه. دا یو. او د هغه رقم یې رسول علیه الصلاة والسلام ته د عناد او د خلاف نورې خبرې هم ډېرې کولې. نو دغه سبق د سره در دا پایه پورې و نبي علیه الصلاة والسلام ته تسلي ورکوي په څه رقم؟ دوه رقم. یو تسلی دا ورکوي چې دغه بیر و دمکۍ چې تا کې درکوي چې باره به زموږ خدایان وښویې وي، دغه دمکۍ ګرد غلطي دي، دا مازې د دوړې دي چې ولې ولې ستا ملګري الله دي، دا د دې خدایان اوس پر الله غښتلي دي. نو خو الله ستا کافي دي، نو د ده خدای چیرې دونه زورور شو چې بچه دي، یا قبر دي، یا لمر دي، یا سپوږمۍ، یا غویې دي چې راځي به د خدای رسول به ښویې وي. او د الله عز وجل امداد د ده سره ورسره دي، الله به عاجز وي، دغسې به ورته ګوري. نو په دا دمکۍ مه بیرېږه. دا یې یو. دوهم تسلی دسی ورکی چې نبی علی السلام ته خو نو پر دغه خبره باندې غم پېښ دی الله تعالی په پای کې چې غم یې ام کو غم ته ولیکه چې ودانو هدایت ته نه راځي نه دی راځي مشت دی چا ته تم وخی زم رو خدای دې دو دوزخ ور لړونی الله دې دوزخ ور لړونی دی په جستا خو ولي بجی چې د ایمان ولې نه راوړي نو تسلی څو قسمه سو مل خرید وخت قسمه ازاله د خوف هم ځنی کی چې بیره مزنی کو د ازار مې بیره چې دا برز ازار اخلم او دوهمه کوم ازاله کی د حزن چې غم هم په کوشته په د غم جن چې ایمان د خارکې نو سپنه سی خارکې ولي خارکې دیګر سره جن په نصیب کیر او اوس شنو ترجمه ته ګوري چې استعمال مو سره چې مشرکان هغه اول چې ودا ته تخفیف ورکاوه چې زموږ خدایان جي شويوي د دغه ازاله کی الله پاک دش فرمای الیس ایا ندی الله الله پاک بکافن کفایت کوون کیو بسنده عبده هو د خپل خاص بنده ای د خپل خاص بنده چې مراد محمد علی السلام بی ای الله تعالی د د فار کفایت کوون کی ندی چې د خلکو د ضرر څخه خپل نه به وساتي خو استفهام چې وکي دا مثبت تقریر دی معنا بالکل وج ندی کافینو ګوری استفهام گئی انکاری جواب یا را وځي گئی تقریری جواب یا هو را وځي دا تقریری استفهام دی الیس ایا ندی الله الا فك بکاف کفایت کوم کی عبده هو د فرد خپل بنده چې محمد د ضرر څخه د دی یعنی بالکل کافی دی ار څوک پوجي پویش و یخوفون علاوه دی به روی کتا بالذین فاغ معبودان سر من دونی هیچ ما سوا د الله څخه چې د الله څخه ما سوا د خپل ځان ته معبودان غوره کړي پر خو نه د مشرکان کله یو ډاله و خو څوک دی وش عبادت کی څوک د بل څوک د بل د خدای در عبادت مخلوق دی او د خدای در عبادت معبودان ځان ته جوړ کړي د مشرکان در یادو نو خو دې په بلذین تعبیر وکړي دی به ری ته بلذین په هغه معبودان من دون هیڅ ما سوا د الله څخه دی په غوږ به ری عبیر ول خو ما درته ویل چې بارر په لیونه به کم کوي په لاموش پر هغه بغاره وکړ چې ویش وای تاسی لغته به در کی چې بارا به جمع اخکار نکي ش تر دې ځای پورې خو الله پاک دا ول چې ستا کافي دی الله پاک منا بس کې دی دی چې تعبیری دا په پلتو خبره نو اوس دی تعبیری په دغه شان سره ولي د دې اصل اساسي الله بیانې وای و من هر هغه څوک یغدلل چې گمراهی کی الله الله پاک چې الله څوک گمراهی کی فما له من هاد فما نستلهو اغلر من هاجن اتس هدایت کوونکی ومن او هر هغه څوک يهدي چې هدایت ورته وکي الله الله پاک فما نستلهو اغلر من مغدل گمرا کوونکی اصل خبره ده غسل چې الله پاک څوک گمرا کی لار چې نشرا وستای چې الله چاته هدایت کی لار چې را وستي د لار یې پری و الی نس چې ارس زور ظلم پر وکي قانون دغه رقم دی نو چې دا رقم قانون شو اوغه خبر ام دی منی چالات ټول زوره ور دي د خپل بنده کافری پر هغه سر بیره تا په کمزوري بیری برو از مش خدایان به جوړ شوی خو اصلي خبر هغه د چالات د کافی دی بس دی نو څنګه مش وی پر هغه سر بیره بیا ام د خبر لاس نه خي بیا وی یو نه به دي کی په لغته به وی پلانای به وی کتاب وی نو علاوه قانون دغه دی چې څوک چې په ازل کې ما ګمرا دي کلی دی هغه ته پر لار نه سره واستای دی چې خبر څه نه شاره ولې په دغه هم درته قانې دي چې الله تر ټولو زوره ور دي مګر پر هغه سره بیاره بیا وایي زموږ د شرکي خدایانو څخه لیرې ګرځه دا به دې وشوی وي او چې الله چاته هدایت وکړي بیا څوک برا کوی نشي په د آیات په پای کې بیا الله فرمایي الیس ایا ندی الله الله پاک بی عزیز غالب و برلاسی پر ارچا ذی انتقام ذی خاوین انتقام دکه سات اخیستلو الله د چا څخه انتقام نشي اخیستی نو داستا خدای څوک دی چې راځي محمد علیه السلام شوی ویلی و نه کی خو الله عزیز دی برلاس دی خاوند کسات خشول دی او الله پاک کافی دی د عبد لپاره د بنده لپاره د خپل حتی الله تعالی د ارچا کافی دی نو دغه سی بنده لکه محمد علیه السلام د دې خو بیخی کافی دی نو دا د دې جهالت تل ته بیان کی چې دی گمراه دی هغه خبر امانی چې الله کافی دی دغه خبر امانی چې الله عزیز دی ز انتقام دی نو چې دا ګرځې د الله تعالی صفتونه دي نو بیا ته څنګه دی په بچلو بوتانو سره بیره یې الیس ایا ندی ګوره دا خبره مغه سو لکه الیس الله بکافن عبده په سر کې مغه خبره وکړه په پای کې بیا وکړه چې الیس ایا ندی الله الله پاک بعزیز غالب او برلاسی ذی خاوین انتقام د کسات اخستل یعنی بالکل د شک دی د استفهام تقریری دی یعنی هو الا دا صفتونه هم لري وستا خبره په بیانې چالا پاک وای دغه خبرې چالا کفایت کوونکې دي دغه خبري چې الله پر هر چا برلاسي او انتقام والا دی، دغه د مشرک امنه کله ته پښتنه ځنی وکړه ول کته واکه مودې چې مشرک منی الله ته پښتنه وکړه د تو ورته د اټم ځکه د لوی لوی اسمانونو دا چا پیدا کړی دی د خپل درد نه درته وایي چې برای دا غز مثبت پیدا کړی دی، نه درته وایي چې دا د لمر سپوږمۍ پیدا کړی دی، نه درته وایي چې دا د غوایي پیدا کړی دی او پیدا کړی دی، د سټې په ګوتل وړو چې الله پیدا کړی دی. دا مشرکان چې مشرکانو ملاقاري دا یو ځای ته به جپامې دی، مشرکین په خلق کې د جواهرو نه و، یعنی دغه سې هیڅ یو مشرک نه و، دغه نه پاگل چې ویلی وای چې د اسمان مځکه د ازما بت پیدا کړی دی، ولی خدای پوهېدی چې د ازما بت خوش دی په خوا د غره ډبر او خما راوړه دلته مې وتره چې سوار مې کړه ځینې مې جوړه کړه، اسمان خو د دې د مخه لاو دوی ټول په دې کانې و چې دا ګرد دنیا الله پیدا کړی دی، چې ورته ویلي وای چې ته چا پیدا کړی، ویله چې زه هم الله پیدا کړی. نو مشرک په څه شو؟ مشرک به دغه و چې عبادت د الله سماسي او بل چا ته کاوه، هغه یې والله تعالی ته داسې واسطه کوله چې ویل زما عبادت ورسوي و خدای پاک ته، خو دغه ځای د مشرکو. نو الله دغسې وایي، برای ګوره د مشرکه پوښتنه وکړه، ورته مځکه و اسمانونه چا پیدا کړي دي؟ دی مني وایي خدای پیدا کړي. نو دا څونه عزیز قدرت دی، دا څونه عظیم قدرت دی چې دا دونه غټ غټ مخلوقات یې پیدا کړي. نو چې دغه قدرت یو څوک لري چې دا لوی لوی اجسام یې پیدا کړي دي، دا خبره به خپله مني چې عزیز انتقام دی، دا خبره به خپله مني چې الله کافي دی. نو خو هغه دی مشرک هم ګواکې مني چې داسې ملاقات یې ته په علمان پوهېدلی چې، یعنې دا خبره ملزوم ده چې خلق د جواهرو چې څوک کوي هغه پر هر چا غښتلي هم دي. خلق د جواهرو دا مځکه د غټ اسمانونه یادوم، هغه تر ټولو برلاسي دي. نو دا خبره چې مشرک مني خو دا بله به خامخا ورسره مني چې الله پاک عزیز دي، غالبه دي پر هر چا باندې. داسې الله وایي، ولا ان سالت کچیر ته پښتنه وکي هم د دې څه چورته من چا خلق پیدا کړی یا سماوات د اسمانونه ګوره جمع را والارض او دا ټول مزکه لخمخه ته د الله خبر ته ګوره لخمخه یقولون دې درته وای چې الله الله پیدا کړی. نو خدای ملزم سو دا خبر ملزم چې دی ومني لازم یې خامخه مني لازم یې کوم خبر اسو هغه هغه د شنو الله تعالی پر ټول مخلوقات برلاس وي او خدای نور ټول مخلوقات په مزکه په اسمانو کیږي. الله دغه ټول چې پیدا کړ نو خدای ګرځ د الله تعالی مخلوق سول الله تعالی ته عاجز اسو. قل نو اوس په نبی علی السلام تعالی پاک خبر وشي وای چې د اسمانو د مزکه خلق پر الله پاک دی په خپل کانی دی چاغه کوي. نو تو توه ورته افر ایتم ایا فرأيتم نو تسي ما تبيان وكي ما دعوغو خدايانو تدعون نج تسي رابولي من دون الله ما سوا دا الله سا دا تسي دا الله سا ما سوا رابولي ما تواكمي بغار پر وكرل يوا پلا مراون ننگاو پا خداي چپا ليواني دي كم نو تور تور تا دي بيان تا ما تا وكم ان اراد كچير ارادة وكي نية وما تا الله علا پاك بغطور پا يو زرر حل ايا هن دغه ستاسو باکل خدایان کاشفاتو استکونکي دي غدور رهي د ضرر د الله ور او پښتنه خزي وکړه چې ورته ته چې مزه کو اسمانونه چا پیدا کړی دي جواب د هیڅ الله پیدا کړی. یا بارے چې دا خبر ومن وس نو ورته ورته نو کالا پاک ما ته ضرر ورسې د ستاسو خدایان به دا پکې راځي د هندې سوړې چې هو ولي خو برلاسي څوک خو الله برلاسي څوک خو الله اسمانو د مزکه الله کړی دی. نو خدای واکه څوک نه دی اوس دغه پښتنه ور پیش کوړه که الله ماته توان رسول او غړي دا به تم به راځي وګرځي دا یو او اراده یا دی یا الله پاک اراده وکنی و ماته برحمت پر رحمت الله ماته د رحمت اراده وک هل ایا هن دغه باکل خدایان ممسکات او ګرځونکو بندونکو د رحمت هی د رحمت الله د الله رحمت را څه ګرځولای شي. نو دغه دې پښتنه باراز نیو کې چورتا کاله او تعالی ماته zarar رسول وغړي دی ګرځوای شي دی بخپل سر وشوي چی پوځ خپل الله نه جوړ ورن خو خلق د اسمانو د مزکو الله کړی دی کورتوی چې الله ما ته رحمت راکړي دا د الله رحمت بر اساس وګرځي دی بخپل وای چې یا وږي خود را الله نه جوړ ور کده اسم الله قاری وس په دې دل شفو یا دل دا مشرکانو ته اول هغه پښتنه ځنی وکړي چې د الله په خالقیت قانی سو چې مزکو اسمانونو الله پیدا کړی، یعنی د الله په عظیم قدرت قانی سو چې د الله تعالی ور عظیم قدرت ګر سره نسته بارنو دا خبره پر راپورته چې نو ته څنګه ستاسو بوتانو مالی ونه کې چې بارا واو بجې شوې وي دا ما نشي شوې ولی لازمه کافي دي دغه څوک زما کافي دي چې هغه د مزکو اسمانونو پیدا کړی. ترجمه زه بیرته راوایم. قل نو تور تو وای ای محمد ورته ایا فرأيتم نو تسمع تبيان وکي ما د اغشیا تدعون چته سرا بولی من دون الله ما سوا د الله سدو غوشیانو بیان ما ته وکي دس بیان چې ان اراده کچیر اراده وکي نیه و ما ته الله الا پاک بغدور فزرر رسول هل آیا هن دوی یعنی دغه من دون الله معبودان چې دوی کاشفات زائلون کیږي غدور رهی د zarar د الله او اراده یا ک اراده وکي نیه و ما ته د الله پاک برحمت فرحمت سرا هل ایا هن دغبو تان دا باکل دا لا سما سوا دوی ممسکات و تککون کی جی منعکون کی جی رحمتی دا رحمت آلا ورتانو آغا کار کولی سکا دغا کولی سکا نو یولا نسکا ولی قل حسبی اللہ خدا دی جواب پا داغ زکی مال بیا بیا سورو نمبر زروی چی یا نو نیسی گرز والی پر خدای خونونو جی زور ور نو بارا ورتوی چی ورتا حسبی یکا پیزم اللہ اللہ دینو ما تو خواه اللہ کی پایات رفتی تس او خوی که ما تا دی دی کهش بوتان بجی وشویوی ادا پلانی بجی وشوی پلانی بجی وشویوی خواه لازم ها کپی دین حسبی یکا پیزم اللہ اللہ دی داغ سی بسورت ور علیه نو پر داغ اللہ عز و جل يتوكل وتوكلك المتوكلون توكلك ونكي شتوك غاري شتوكل وكي معناه ده زر اعتماد وكي پر يوچاباني نو پر الله جا توكل كي توكل پر الله شده نو نبي عليه السلام تا على پاك هدايت وكي شده دي پا جواب كي ده غورتوه چیز مجھ دا خدایانو بد ما بیانو دا ارگڑی توحید توحید ناری مرا بانجی وها دا شک دا ابتال ناری مرا بانجی وها ولات چی وجو شویوی ورطوی ورطا از ما توکل پر اللہ دی لاس مازاد پر ارسو چی مشویوی پو مشویو پر وانا لرنو نو حسبی اللہ ورطوی چی حسبی اللہ کابی می دی اللہ او پر داغ اللہ توکل و توکل کیوی المتوکلون توکل کون کی توکل دا زر اعتماد دی چی باورو تا کجی پر دی چی اللہ پاک تزم عملی فسی ورطوی چی قلت ورتوه دانو اغا اخرنی دعوات دی اخرنی دعوات دا دی چیانی پا دلائیل خون خبر آده نمانی پر اغا سر بیر داغا جدا دلائیل کیرس ولی چی پا دج اقرارو که چی خلق دا اسمانو او دمزوک علا کردی دی او بیاجین پا دا باکر خدای برینو چورتا دزد داغا سچا پا حفاظت کیم داغا سچا پا کفالت کیم چا اغا مزک و اسمانو نو پیدا کردی اغا زما کپی دی توکل بی پر اغا دی تما پا داغا بیره نو پا پای که داغا ورتا چی نو سره کیج خونه ورتا نو کواه نو کواه قلت ورتوه چیا قومی از ما قومه اعملوا تسع عمل كوي على مكانتكم پر خپل ځای ته بس پر دغه خپل رقم پر خپل ځای کې شه دغه عمل کوي چې دا کوي لکه خلک پښتو کې کیسه کوي دا مریض د پښتو یو دغه چې ولچی خورې چې هغه باره صورت ویل د باره هغه بده خبر کړ چې پلان یې شي خورم د خو کون ونی اورې دي برال دغه ته دوا هم بر کس سیس پلار چې مرحوم چې مرګ دی مې دغه خورل فلار مرحوم چې مرګ دی مې دغه خورل نو دغه صورت چې بده خورې دغه شرک کوي دغه بوتان ته سجدي کوي بس کوي قل ورتوه چې یا قوم از ما قوم اعملوا تسع عمل کوي على مكانتكم پر خپل ځای باندې بس دغه کار کوي اني عاملون اینی به شک از زهم عاملون عمل کوم که من ولا قدر واره چته پر دا با چل خوا دوغنه تینگی سرگی جدا رو کنی ویجی پر دا غرا کم یک یه او توقو جز ما سده چکیشتیم لاس هبنز ما پا کور کرده داز ما پر کم منزی کولی داز ما پیشه کولی نو چته پر دا خپل جهالت دونه تینگی زوجی نر دروار اینی به شک از زهم عاملون عمل کوم که فسوف تعلمون فسوف جردی تعلمون چه تاسیب هم پوسی من هک خپل کار خو کوه پر دغه رقم ټینګ سه چې دا وسونه را اوړي زه به خپل کوم تخپل کوه نتیجه به معلومه سي ژر دي فسو په ژر دي تعلمونه چې تاسو پوسی په کومه خبره به پوسی دا په سینو بیان ګوره د تعلمون او د منتر مابین د آیات چې پر اثر لا ور لیکلې دي چې مضمون دلته مدرو د تعلمون مفعول دا په سی دي چې راځي په سی ژر دي تاسو به پوسی په کوم خبره من چې څوک دی هغه یاتی چې راځي هی واغته عذاب انداس عذاب یو خزی چې رسوا به کې دی په دې خبره به تاسو پوسی چې هغه سړی نو وس څوک دی چې عذاب ورته راځي ته یې کزه عذاب ته به منتظر شو که پر تا رالی نو باره خو عملی جاده وجده چه پر باکله که پر ما رالی نو عملی جاده وجده چه زه پر باکله نو ده خسی ورطور تا با پوسه من چه اغا سوک ده یه اکی چه رازیه و ده تا عذابون دس عذاب یو خزی چه رسوا که دی و یه حلو او رانازل سی علیه پرده عذابون دس عذاب مقیم چه اغا همیشنه عذابی نو مانا دادگو خبرو تا بمنتظر شو چې په دې دنیا کې رسوا کوونکی عذاب چاته راځي او هغه مقیم همیشنی عذاب چاته راځي چې د دوزخ عذاب دی د آخرت دی. د دغه به انتظار وکړو. انو انتظار خو بهره د نبی علیه السلام د دوی ترمنځ خبره برملا کړه په بدر کې د مسلمانانو د درو سو نفر او د دوی د زورو نفر مقابله سوه. دوی ټول مصالح مسلمانان بې اسلحې الله تعالی په دوی باندې شکست هم ګټ کړي بنجانې هم ځینې ونیول شول. دا د دې دنیا عذاب و چې الله تعالی دوی په رسوا کړله. بهر هغه د دوی غټې غټې خبرې یا چې پر خپلو خدایانو به وژاړو پر لاتو مناتو عزاو بتانو به وژاړو بیا به تاوش ویو پلانې به کې هغه خبرې رسوا او د اخرت لپاره عذاب مقیم هم د دې حق سو الله تعالی به په ورځ قیامت تر لره ورکي. نو د نور نړۍ د دنیا د کفار د لپاره هم دغه رقم ده چې رسوا کوونکي عذاب ورته په خپل مخ کې ولیدي. روسان غټ طاقت او دغه رقم په شکست وتل مړي سترګې. بیا دا نور چې دوی ناټور ته وایي غربیان ورته وایي راله دغه رقم ګرد خلکو ولیدل. دا خلک چې د دوی ملګري دي هغه بیا خلکو ته بل رقم توجه کوي یا مات ولاک دی دا خو دی وایي نو چې نه دي کني رسوای خ جهان د ولیدل رب العالمین هم دغه رقم وایي د مکه مشرک انم دغه وای یا مات ولا کوي ته ودرې بل پلا بیا ګور دغه چې بیا کوي دلته دغه سي علا ورته ښکارا کړ چې فسوف تعلمون جرد چې تسب پوسي یو کاپران دا ته تعلمون خطاب چاته دي د نبی علی السلام قوم ته دي خو مخ کې چې قل یا قوم اعملوا از ما قوم دا عملت چې دا رقم کوي چې دا پراخته اس دغه شرک دي کوي مگر نتیجه کې به معلومه سي چې څوک هغه دي چې هغه ته رسوا کوم کې عذاب راځي په دې دنیا کې او څوک هغه دي چې هغه ته هغه مقیم عذاب همیشه یا عذاب راځي. دا ډله به معلومه سي چې چاته دا دوه عذاب ورکول کېږي. ملا قاری کېدای شي په ترجمه باندې ته پیدل یو هغه آیات کریمه چې هلته کې فرأیتم دا هغه یو لفظي ترجمه ده یو یې دا حاصل دی آیا فرأیتم نو تسي ولیدل د رأیتم ترجمه چې لیدل د ستسي ولیدل ما هغه شیان تدعون چې تسي رابولی من دون الله تسي هغه ولیدل چې دوی کچیر ماته الله اراده وکړي د ضرر له رایڅه ایسته کوي. مگر سړی چې یو شی وویني په سترګو برای نو بیان هم کولی شي. استا چې یو شی نه لیدلی برای بیان کولی شي نو خو نشي کولی چې ویني بیان یې کولی شي. نو د رؤیت سره دا لازمه ده چې سړی دغه شی بیان کولی شي. نو دلته افرأیتم ذکر سوی دی هغه لازم یې امرادی په ترجمه کې موږ دیس ویل چې افرأیتم ایا نو تاسو ماته بیان وکي معنا تا لیدلې دی په خبره دا ثابت ده طاقت لري چې ماسه دا در او تعالی عذاب است کی دا ثابت ده طاقت لري چې در او تعالی رحمت ربانی بند کی نه لري. نو خود دا د لازم یې موږ په ترجمه کې ذکر کی تحت لفظ ترجمه ما نه ذکر کړی تحت لفظ ترجمه کې کای بهر د سر را پخلاسی آیا فرأیتم تسلی دا یو دا خبر چې بتان دغه رقم طاقت لري چې د خدای عذاب بندولای شي او یا د خدای پاک هغه رحمت بندولای شي خو یو خلانې سکوري امر جف بیان کو چې فرأیتم آیا نو تس ماته بیان وکي دغه کار دی کوي سکه نس کوله. نو کدا اس په مضمون فویجه ترجمه یې موږ په هغه لازم او په هغه حاصل وکړه هغه تحت لفظ ترجمه ما نه ده کړی. فسیا الله تعالی و نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وسوای هغه چې مال در دغه ځای پورې خې ازاله د خوف ځنی وکړه. خو د نبی علیه السلام تسلی په دوه ډوله کول یو ول د دې چې تابری او خې کې درته درې په دغه بیرېژه مته د دغه چا په وکالت کې د دغه چا په حفاظت کې چې هغه خلق د اسمانو د مزکو کړی دی پر ټول باندې عزیز دی برلاسی دی او زو انتقام دی قصات اخستلې سمته وی بیرېژه. دوهم خبره چې وای هغه تسلی و د تر کول په ازاله سره د چا د حزن او د غم چې غم هم مکه واغه داد ان بهشکه موږ الله پاک وای انزلنا موږ نازل کړی دی علیک پر تا باندې ای محمد الکتاب دغه کتاب چې قران دی دغه موږ در باندې نازل کړی دی د څه د پاره لناس یې هدایت الناس د پاره د نفع او د ګټ الناس د خلکو د دالی او د ناصر مز نفع یا هدایت کړی دی د پاره د ګټ د خلکو او دا منازل کړی دی بالحق فرشتي اثر دا خبره درواغ نه ده چې دا قران کریم د الله سره نازل شوی دی دا به نبی علی السلام د ځانه جوړ الله ما فرشتي نازل کړی زما خبره چې ده هغه حق ده په منه ته ده فمن هغه څوک اهل ده چې هغه پر هدایت سي د قران کار وخت چې ورته بیانې وان په لنفسه د پاره د خپل ځان نو خو ګټه ده د نو ګټه پر تاوی تاوانی وس موږ چې پر رسول علیه السلام ایمان را وړی دی د نبی علیه السلام هدایت موږ منلی دی نو ګټه نبی علیه السلام ته رسیږي که موږ ته خو زه د اوره په خلاصی نبی علیه السلام خو د اوره په دې نه خلاصی چا یو چا ایمان راوړي نبی علیه السلام نعوذ بالله د اوره خلاص کی ایمان پر را نوړي نو د نبی علیه السلام سره الله حساب کې خلکو ایمان وجه نه دی راوړي که چا ایمان راوړي د خپلې ګټې دپاره فمن هر هغه څوک اهتده چې دوی پر هدایت سي پر حق لارې سي دغه قران څخه چې د الله پاک ما پر تاسو نازل کړی دی د دې په احکام او عمل وکي فل نفسه نو د پاره د ځان ته د دې ګټې ته دی و من او هر هغه څوک ضل چې دوی گمراه شي برای ته د نفسه لک نه منی قران فانما بشک یضل دوی گمراه کیږي علیها پر ضرر د خپل ځان خپل ځان ته تاوان رسي تاوان یې د دې دی کتهونو تاوانی ولید د دین خو د نبی علی السلام دعوت غو ناکام شو چې نبی علی السلام دغه نه دعوت وچلا او خلق ایمان را نوړي الله وای و ما انت علیهم بوکیل و ما انت تخنی علیهم پردی بوکیل مقرر ته خو به ما پردی مقرر کړی نه چې کې ایمان پر نوړي تا ولا کا پرشت په خبره کې دای سپویږي ته خو د دې د پر مقرر چې د قران چې څنګه الله وای بیان هغه رقم ورته وک راغز مواریخ ته وکړل هغه خو دې فارغ کړ هغه بیان خو دې وکي نور خو د دې د پر الله ته نه مسلط کړی چې په د ار یو بنو ته خدای منې ایمان به پر راوړي کته نو چې د دې د پر مسلط نه دی په د مړي ولې کول بابا د جنگ د چشت پر شو د خو جنگ دغه د پر د چې په خلکو په زور ایمان راوړي د خبره غلطه ده جنگ د دې د پاره نه دي چې موږ په خلکو په زور ایمان راوړو جنگ د دې د پاره دي چې هغه کس ما په مخ کې مدریږ چې زه دعوت کوم بیان کوم زما په خوله لاس مرانیس اوس خو کوپار موږ دغه ته نه پرېږدي نبی علیه السلام دغه ته نه پرېښاو خو نبی علیه الصلوات والسلام ته نورې ګرد باندې کول خو دغه بیا اخیری باندې ورته کول بهر لو بجې شوي وي دا موږ کفر وجره ولا چې وو دې شوي خو دغه خبره ده نو جهاد چې کیږي چې نبی علیه السلام جهاد کاوه د دې د پاره جهاد هیڅ کله نه کیږي چې په زور ایمان په چا راوړي د زور ایمان کله قبول خو نه دی قبول خو هغه دی الله پاک و چاته وای چې که ایمان راوړي ایمان راوړه که کافر کیږي کافر سم ګرو دا نه مانه چې کفر جائز دی جائز نه دی د دوزخ مستحق یې کوم خو کې کې په خپل ذات باندې کفر وسومي به از ما مخبره نيسه یو هغه مسلمان دی چې کافر سي هغه ته جواز نور کی چې هغه از د وخت په دې کافر هغه ته جواز ورکي چې خپل کفر کوه مونږ ورو دسی جواز نه چې معنا په آخرت کې جائز دی دوزخ ته نه لويږي پر دې دنیا زه کار نه درم دا که جواز لري پر دې دنیا دې زه حفاظت کوم زمیس نو زما په خبره کته پوېږه ملاقاري چې الله وي او ما انت تنی ای محمد علیهم پر دې به وکیل مقرر چې به خامخا په دې په زور ایمان راوړي د آیت کریمه دی مال سائل سوال کې بدین خلک سوال کوي هغه دی الله وي ته پر دې مقرر نه دی ویل جنگونه کی د شیشته پر جهادونه کی مال جهاد دغه د پاره دی چې په خلکو په زور ایمان راوړي سي جهاد دغه د پاره دی چې زما د دعوت مخه الهک په ما کار ملره بغل ته سره د مخه می چپسه چې زه بیان کوم زما په بیان کار ملره بلکه خلق و منی کنه منی دا خو د خلق کار دی ته خو ما ته وایې چې بیان بنه کې که بیان ما کاو برز القاعده مزه د شلګریم بجم تخپل بیان الا ساده شیطانانو د ګردو خلوازه د چې ارڅه وایي څوک څنګه ورته وایي که د جن خبره چا کول ته دغه مخ نشونه بر جهاد سره کول کیش نو خلاصه د خبرې دا چې په دغه اخیرنی آیات کې چې ان انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق د به وکیل پوری په دې کې د نبی علی صلوات و سلام هغه دوه امه تسجده چې هغه ازاله د چا ځنی کې د هم او د غم ځنی کې چې تغم جن کېژمه ته کوم پر دی وکیل مقرره چې په زور به ایمان پر راوړي تخپل وځ په سر تر سوال ده بالکل سرخ روی بالکل په جګو سترګو د علاوه دربار تللې سي چې الله پاک چې تا کوم حکم ماته را کړی او چې تبلیغ خلکو ته کوم ورته وکي دا چې خلکو نه دی منلي علاوه دغه پښتنه ستاسو نه کړی چې پر دی وکیل یې نو حزن او غم په زړه کې اسم کوه فقط هغه د تخویب خبره ده چې دی تابعری او خو کې د صدرې دغه بیان یو جوړ ته وکي چې الله ولزه دغه ذات چې ما خلق د اسمانو د مزک کړی او مشرک امني دیم په دې خبره کانی دي نو چې منی پر هغه سر به دې په دې نه چې نبی علیه الصلاة والسلام دغه چاپه ولکه کې دي چې هغه تر ټولو عزیز دی زه انتقام دی نو نبی علیه الصلاة والسلام ټول توکل هم پر ما باندې کوه نور څوک مو غواړي چې توکل وکړي پر ما دی کې زه در ټولو عزیز برلاسه یم تاته هیڅوک وهم ترس کدر اچي هغه مزنی احساس و پزړه کې خپل وهم ترس مراوله او حزن هم مراوله نو دا دوه مزمنه پرس ولا چې ازاله د بیری ام وسوه ازاله د حزن د غم هم وسوه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.